اللہ ذو الجلال کا غضب، اس کا قہر کس بدبخت کو ملتا ہے؟ اس کو اپنی بدبختی کو دور کرنا چاہیے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک بات یہ بھی فرمائی، من تعظم فی نفسه او اختال فی مشیتی لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تعظم فی نفسه او اختال فی مشیتی، چلتا ہے اس کی چال میں تکبر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ دوسری روایت بتاتی ہے، اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے، میری امت کی حالت یہ ہوگی، سلط علیہ شرارها، اس قوم کے اوپر شریر لوگوں کو اللہ مسلط کر دیں گے۔ اور یہ تکبر، لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا۔ ففزع الناس، صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص یہ چاہتا اس کا لباس اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو۔ فرمایا نہیں، اچھا لباس تکبر نہیں ہے، اچھی جوتی تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات کو ٹھکرا دو۔ حق ہے اللہ کا قرآن، حق ہے اللہ کے رسول کا فرمان، تم حق کو ٹھکرا دو، یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھو، یہ تکبر ہے۔ میرے بھائی، اللہ کی قسم، صحابہ کرام کو اللہ نے کمال دیا تو کتنے اچھے اوصاف بھی دیے۔ جنتی ہونے کے باوجود جس کو خوشخبری مل جاتی ہے وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ وہ مجھ سے اچھا ہے۔ آج ساری زندگی لڑائی یہی ختم نہیں ہوتی کہ میں اچھا ہوں، نہ جانے کہنے والے سے سارے ہی اچھے بیٹھے ہوں۔ اللہ عز و جلال نے کس کو کتنا اچھا ایمان دیا ہے یہ اس کو علم ہے۔ کبھی بھی اس بات پہ اترانا اور فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے حدیث سنی تھی، لو لم تکونوا تذنبون، اگر کوئی بھی گناہ نہ ہو، انسان صرف یہ سوچے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔